さしだねまびしにしさむにさむすとぼぼやりせらすたりせにしさむにさむすとぼぼやりせらすたりせにしさらせちなしないつでるぎんちぇしょすたりてあやねぎでうすもむぼむらちゃんぷらちゃんぷくろしょすてぃしさらすれちなしないつでるぎんちぇしょすたりてあやねぎでうすもむぼむRačam, plačam, du prošlosti. Vidim gdje se smijem.Još te volim, a ne vrijedi. Jer na mene kad pogledaš, osmijeh ti se odmah sledi. Jer na mene kad pogledaš, osmijeh ti se odmah sledi.Ti si sada srećna žena, i s drugim ćeš ostariti. A ja negdje u svom bolu, vraćam plaćam u prošlosti. Ti si sada srećna žena, i s drugim ćeš ostariti.Vraćam, plaćam dug prošlosti. Njegova ćeš žena biti. O, kako ću, o, da li ću i kad tebe prežaliti. O, kako ću, o, da li ću i kad tebe prežaliti.Ćeš ostariti a ja negdje u svom bolu vraćam plaćam u prošlosti ti si sada srećna žena i drugim ćeš ostariti a ja negdje u svom bolu vraćam plaćamDu prošlosti.